اجازم به بیام و خواستگاری شیبه هاشی تو بیارم بوی دیاری اجازم به بیام و خواستگاری شیبه هاشی تو بیارم بوی دیاری داری دستم هنار رستم داری دستم هنار رستم تو نکرد من نشونه بیا چی شیری خالدار ساخت تبریز با هر که بد خاطر شعب دنیز باز